Book 2 20 20 Small talk, deel 1 Small talk, 1 Maak het uzelf gemakkelijk. Maak het uzelf gemakkelijk. Doe alsof u thuis bent. Doe alsof u thuis bent. Wat wilt u drinken? Wat wilt u drinken? Houdt u van muziek? Houdt u van muziek? Ik houd van klassieke muziek. Ik houd van klassieke muziek. Dit zijn mijn cd's. Dit zijn mijn cd's. Speelt u een muziekinstrument? Speelt u een muziekinstrument? Dit is mijn gitaar. Dit is mijn gitaar. Houdt u van zingen? Houdt u van zingen? Heeft u kinderen? Heeft u kinderen? Heeft u een hond? Heeft u een hond? Heeft u een kat? Heeft u een kat? Dit zijn mijn boeken. Dit zijn mijn boeken. Ik lees nu dit boek. Ik lees nu dit boek. Wat leest u graag? Wat leest u graag? Gaat u graag naar concerten? Gaat u graag naar concerten? Gaat u graag naar het theater? Gaat u graag naar het theater? Gaat u graag naar de opera? Gaat u graag naar de opera? Gaat u alstublieft naar www.book2.de voor het boek en de tekst.